وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا رميا وردانا يا بيز وبتوانا يا رميا رميا رميا قلي دروني باكا حزين لكاريتك قلي قلي دروني باكا حزين لكاريتك رميا خوشویستی الفریدو به سلامتی گیشتن به میلانو دوای برین چندین کشو گرفت که بوانه با انجامی جیانی آن بلان پیناچه امانه دوا کس بو نخوشی بن لرگانده با پیکا و سرنجی بسر حدکان بدین تو سیرکا امو خوشویر خموایا جوانن میلانا بناوبان به خوشک برزکانی زور قشنگن ای خواهی جان کرکی زور قط قط دواب نده لیونی، امه جوا من بیست که تو مردوی بلا من باورم ها بو که تو رزگارد ده به کار نوا دیانو با کار کردن عتان بن پسشان پسشان من دوبونو کار کردن چه گشتن تو لدوم نال زیاتر نیا نوا لبر و زور دز نکه ها ما مستکانی کورا پاک نوا هاتن چونی لونی و اما زنی دریاچک خودی داوی ترسان امسال نتوانی منال بینی با کار کردن منالکان کون؟ لدواون هرمانن؟ بله چی؟ لوانه گالت بکی دو منال هزار کمن دوائی شوانه پینا چه توانای کار کردن یان هبه بدم گری برم دا بری دا عفرین ام کرام بدلا بچن پیم افراشی هسته هزار هشتا هزار اما پاره یکی زاره ایب من خلطینی لیانی من نه توانمو مو پاره بدم ای بیم یشک نه خاکی کمتر کرو منالک میه با کار کردن لگلم که تو زخیره که کریکه چنده هشتا پینس هزار و تو تو زلمو بجود هشتا ام پینزه چی بو بازار ها بین رق برزده به تو من امال سو گوده توان بدل نیه آی لیانی تو کبره اکی زار فیل وازو مصلحات چید اگر واب روان رو خاقه زیادره به من ام کرا ابم رامیو زوکا کرکی مام داره دی اوش فارکی اما هشتا من دلیم هشتا و پیانت هشتا و هزارت باس نیه لیگره تو برام قینا آیدم یونی منی جام قرآن بام یم دور کواسی زید را لچو دی دلچو منم قرآن بکری بام دیگه ایشی بیمیش باش باش باش بسا اجام من یه نوله کگا که منه اگه اینه پولیس هم ببانگه کب باشا بچکل دیوره لگل ما ها بگیرم اما اشتا پینج زهره ایتر اما بس ایزالم مم شوهه کتاییت ای با اما بپنه ای ایم چی بکنه ایم ایش بیویز من بکره کاره ایم امرو هرونده من لابو برون اگر حزی شکن فرمودان چین سر چاب خون لیکی تا چایم با بینا بسر چا مامستا پیاوار شکه پرکانی بردو کوگاگی جهشت لدوی خویوش دو منالی پچوکی بتوانای بتنها بجهشت ملک جیابینا ایمه کاتی چکم لگل یک بوین بلام تو ساکترین کس بوی کتا استا من لجیانی خوم دا بینی بیتو نزور دو خوشم که هاوریتی کسی که باشی وقتم روش داده بیگ دگین و هاوریتی من بردوام دا بی پیمانی هاوریتی ببستین پیمان دادمی ابیوابی رومیو هرو کسور تاک آزاکا نیان کرد من پیمان ادم که هاوریتی که من راستقینه به تحتایی ای یالا ببروین خیر اگا بجوله ها تکای دکم توزی تاریکا الفریدو بوسا ای بناو ای بوسا هر نوی بناو نشانی او شنی دمی که تیای داده جیم نام نشان کوره کی تاریک برم دادی برم دا برم دا قینا خویست پیمان من نبستو پیمان من امال سوگو دیتون بدل نیه ها؟ باستا بچ کن کنچه را اگه باستا باستا کراکا دمه اخوا حفیزی بکم من ترسیده گرم اوا ببوره گورم الفریدو تو لکوی رومیو جان بیکو من داری کتر بگه اگه اینوا بله بگه اگه اینوا هرگیز لبیرد ناکم الفریدو هرگیز برامبر به تو پاره ایکی زورم داوا لبره او بیا کاری زورم باب کهی نکهی بیلا را کرن مکهی توا اگه نسی زایی که باشد دادم نشکی و ناکم اگر خیزانه کم بزنه اقلی دست داد نبرتی گورم جا تو آخه چیا دیستم بز مکه یا گوه بگره لم را بدو آوه نامه و یک قصب کهید مگر خون پید بلم تیگشتید زور باشم بخير بيه وروسي چوني ما دي الا هج من دالت دست قوت بله پیش توازي اکريم بلام كره اكي زور لاسار ديارا من باور ناكم وابيت اما كره اكي باشو بهز ديارا اره براس كتاكت شونا اما تان روجه پنزره جوراكي نكردوتو تي علی بچ که چواله که یا لفری نترسی باشه دی کچاکم تندرستی باشه خود دلتنگ مکه مسیره وره سره و کره بشه به سرتو وره جوره و دوه نکوتو ای کوه منالک بکرینا بله کاور پیش بزانم باشا نا وکسیه رومیو او باز نیه پیدا چی زورش تان بال بی نبخوا به هیزا باشا خوش دبینی ده دبی کری که چان بی کوره پیز دلیم کریه همون داره چنده زورم پیانه ده و بابا زنم جفانه چنده تیده او کاته ده زنم چنده تیده پیمیز نکا دهی باشه خود پیم دلی باشه باشه پیز دلیم بلام تو حول به همینو لسر خوبه دهی لراستی ده نرخه که هشتا و پینج زاره هشتا و پینج خوراگر با عزیزا که کوره تو مناله کد با 15,000 کرده ساری رابر دو جناب که ایستا خرزه کن نداو تو چاره یکم نبو خود ده زنی چند پیویستم با کوره بو که یارمتیم ده لکاره کنم ده تنها دو خروش دوه بون پاره چی زهر آوا تازه پاره کم ده و هموش ده توا بوا رازی ده بی انا کیفی خوتا تیگشتی ای خوایا ای خوایا تو زل سر خواه به افراد دیکا باوکا ای بو تو زبه هم نگرفته کندن چهار شر نکن تو راسته که عزیزه کم ایتره ما دوباره نبه تو هرگیز دیکا داوی لبرو نکم کورکم خو تو ربون عقلی مروب لدست دادا حول دادم زاره چی تر تو رنبم کار کردن نکردیا ما فی خواردی نشید نیا ها اصلا روحسی بی باشه نکه خویده ای هری استا بسر چاو تو زور با وقتی گرشونه که دوزی و توتی آیا بخوی ها ورا خوام لو خواهی حول بده بچی دو جوره و لبر چی؟ کورا پید دالیم او ایشی تو نیا اما جوره که توی خم تا دنیا بم کرا داخید دلتنگ ما با بچ کل هموش دکان باش دبن الله شوينك بطلنيا بکره سکت یاری نمکا او جوری ایمه بیل اگل جیانی ایره را بیم بکره من گشتم میلانو و دارم ایو سلامت بن الفریدو تو لکیوی ایسا چیه که رومیو روژی یکمی بسر برد لمیلانو بلام لگل الهات نیتش که خوری بیانی کارکی دست پیدا کد اوی بچه تشقا مکان رو گران بدوی کارو دوکل کش پا کدنوا ایا اوی گزرانی لگل کارکی چون بید و ایا اوی رومیو برگی بگریه؟